Roata pe care ai stat, păstrează și acum locuri prin care altădat cu tine am trecut. Când ploaia-n parc ne prindea și totul era liniștit, trăiam clip pe care aș fi vrut să n-aibă vreun sfârșit. Va fi un alt început.